الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فارواں حکم آ رہا ہے جتنا حصہ جس کا مقرر ہے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرے. اس میں آگے لِکُلِّن جَعَلْنَا ہر انسان کے لیے ہم نے کچھ موالی بنا لیے. مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اس مال میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے جائیں تو ہر ایک کے لیے موالی وارث, ہر ایک کے لیے ہیں وارث. والذین عقدت ایمانکم اور وہ کہ عقدت ایمانکم جن کے ساتھ عقد ہو چکا ہے, مول الموالات مراد ہے. فآتوہم نصیبہم ان کا حصہ ان کو دے دو. ان اللہ علی کل شئن قدیر کہ لکلن جعلنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک گئے تھے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کیا, بھائی چارے کا. اس بھائی چارے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وراثت بھی ہوتی تھی. مثلاً انصاری بھائی فوت ہو گیا ہے تو مہاجر بھائی اس کا وارث ہوتا تھا. پھر اللہ پاک نے وَلِكُلٍ جَعَلْنَا یہ آیت اتاری. اس آیت کے ذریعہ سے وہ مواخات کا سلسلہ, اس میں جو وراثت چلتی تھی اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور حکم ہو گیا کہ ہر ایک کے اپنے رشتہ داروں میں جو وارث ہیں تو یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. وہ دینی بھائی چارہ اور دینی مواخات جو تھی اس میں وراثت جو پہلے ہوتی تھی وہ ختم ہے. مہاجرین اور انصار کی وراثت والے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والذین عقدت ایمانکم. اب یہاں پر اس عقد سے مراد وہی انصار والا وہ نہیں ہے بلکہ مراد ہے مول الموالات. مول الموالات اس کو بھی پہلے وراثت ایک دوسرے سے ملا کرتی تھی لیکن اب اللہ پاک نے قانون بنایا کہ ان دینی طور پہ ان لوگوں کی امداد کر سکتے ہو, وراثت نہیں چلے گی. وراثت ہر ایک کی اپنے وارثوں کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے جو وارث ہوں گے ان کے اندر وراثت چلے گی. اس کے بغیر جو دینی مواخات وغیرہ یا موالات بن جاتی ہے اس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. الرجال قوامون اے حکم نمبر 13. احکام ریت جو آ رہے ہیں ان احکام ریت میں حکم نمبر 13 تیرہواں حکم یہ ہے وراثت میں بے شک عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہیں. وراثت میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہیں لیکن دو وجہوں سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. لیکن عورتوں پر مردوں کو فضیلت حاصل ہے اور اس کی دو وجوہات اللہ ذکر کر رہا ہے. الرجال قوامون پہلے تعیین حاکم, مرد حاکم ہیں عورتوں پر. النساء تعیین ریت, مرد حاکم، نساء ریت، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ، جب حاکم ہیں تو اب تعین فرائض رجال، تعین فرائض رجال، بما فضل اللہ، یہ سبب اول فضیلت، ایک حاکم کیوں ہے؟ پہلی وجہ اللہ نے فضیلت دی مردوں کو عورتوں پر، کیونکہ اللہ نے فضیلت دی ہے لہذا یہ حاکم ہیں اور عورتیں رعیت ہیں، یہ پہلا سبب فضیلت وہبیہ. وبما انفقوا، یہ دوسرا سبب، سبب ثانی فضیلت کسبیہ. وبما انفقوا من اموالہم، بسبب اس کے کہ مرد خرچ کرتے ہیں مالوں سے. اب مرد حاکم ہیں، عورتیں رعیت ہیں، اور حاکم جو ہیں تعین فرائض رجال، مردوں کے فرائض میں کیا ہے کہ وہ خرچ کریں گے اپنا مال، یہ حاکم ہیں انہوں نے خرچ کرنا ہے اپنا مال، مہر، سکنا، نفقہ وغیرہ. عورتیں رعیت ہیں، ان کو مہر دیا جائے گا، ان کی رہائش کا انتظام خاوند کے ذمہ ہوگا، ان کے خرچے کا ذمہ دار خاوند ہوگا، یہ تعین فرائض رجال. فصالحات، و تعین فرائض نساء، عورتوں کے فرائض کیا ہیں؟ فصالحات و قانتات، فریضہ اول، صالح عورتیں قانتات، حکم ماننے والی ہوتی ہیں، حافظات للغیب، حافظات فریضہ دوم، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنی جان کی، اپنے مال کی، للغیب، بوقت خاوند کے نہ موجود ہونے کے، خاوند موجود نہ ہو تب بھی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، خاوند کے مال کی، اپنی عزت کی. بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی، حفظ الہی و توفیق الہی، حفاظتیں کریں گی بوجہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ. اب عورتوں کا فرض ہے کہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں اور ان کے مال وغیرہ کی حفاظت کریں، عزت کی حفاظت کریں. واللاتی تخافون نشوزہن، قانون اصلاح ناشزہ، دفعات اربع ناشزہ، نافرمان عورت کے لیے چار دفعات. واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا تم خوف محسوس کرو، تخافون قرائن قویہ سے، قرائن موجود ہوں جن سے پتہ چلے کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں، تو فیضوہن، دفع اول ان کو نصیحت کرو، یہ دفع اول لسانن، صرف زبان سے نصیحت کرو. واجروہن، دفع دوم، سزا روحانی، پہلے زبان سے نصیحت کرو، نہ مانے تو پھر دفع دوم جدا کر دو ان کو، فی المزاج ہے یعنی ان سے الگ ہو کے رہو. واضربوہن، اور یہ تیسری دفعہ اگر نہ مانے تو مارو. فاضربوہن، اعتدال کے ساتھ، مارنے کی اجازت ہے نافرمانی کی صورت میں، لیکن اعتدال سامنے رکھنا چاہیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، یہ تکملہ دفع سوم، اگر تمہاری اطاعت کرے، یعنی تم نے مارا وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں، تو پھر ظلم نہ کرو. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر خامخواہ بہانے نہ بناؤ ان کو مارنے کے. یہ تیسری دفعہ ان اللہ کان علیا کبیرا علت, اللہ بلند ہے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ یہ دفعہ چہاروں, اور یہ احکام ریت میں سے چودواں حکم آ رہا ہے, چودواں حکم یہاں سے وَإِنْ خِفْتُمْ سے. چودواں حکم یہ, اگر خاوند بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. خاوند بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ یہ چودواں قانون ہے, اور پہلے دفعات کے اعتبار سے دفعہ نمبر چار, دفعہ چہارم. اگر تم ڈر محسوس کرو مسلمانوں, شقاق بینہما, ان دونوں کے درمیان شقاق, مخالفت کہ وہ باہم سلجھاؤ نہ ہوگا, اختلاف ان کا بڑھ جائے گا, الجھن بڑھ جائے گی, سلجھاؤ پیدا نہ ہوگا, اس کا ڈر ہو, تو فبعثوا حکما من اہلہ, بھیجو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے, یعنی دو حاکم, حکامین, دو سالس مقرر کرو. ان یرید اصلاحا, اگر یہ دو فیصلہ کرنے والے اصلاح کا ارادہ کریں گے, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا, بشرطے کہ حاکمین کی رائے پر عمل کریں. حاکمین نے جو فیصلہ کیا اس پہ عمل کریں گے وہ دونوں, تو اللہ توفیق موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیمن, بے شک اللہ جاننے والا ہے اصلاح کے طریق کو, خبیرن, خبر رکھنے والا ہے, حاکمین کی نیت سے خبر, باخبر ہے. یہ چودہ احکام ریت. اب احکام ریت کے بعد مقصود اصلی کا بیان, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, جو مقصود اصلی ہے یہ حکام ریت, امور انتظامیہ, آپس میں اتفاق اور اتحاد رہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ توحید کے لیے, اتفاق رہے, کافروں کا مقابلہ ہو سکے. یہ کافروں کا مقابلہ کیوں کرنا ہے, یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ توحید کے لیے. تو مقصود اصلی کا بیان, اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, احسان والدین سے احسان کرو, رشتہ داروں سے, یتیموں سے, مسکینوں سے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار, قریب کی رشتہ داری والا نہ ہو. ذِي الْقُرْبَى, قریب کی رشتہ داری والا, کہ جنوب, دور کی رشتہ داری والا. پڑوسی ہے تمہارا نسب میں, رشتہ داری میں تمہارا قریب, اور دوسرا پڑوسی رشتہ داری میں بعید. یہ سب پر احسان کرو. دوسرا معنی, والجار ذی القربا, پڑوسی جو گھر کے قریب رہنے والا ہو. والجار الجنب, وہ پڑوسی جو تمہارے گھر سے دور رہنے والا ہو. والصاحب بالجم, اور وہ ساتھی جو بالکل ساتھ, پہلو کا ساتھی ہو, رفیق سفر, طلباء, خاوند بیوی, یہ آپس میں صاحب بالجم. وابن سبیل, اور ابن سبیل, خواہ وہ تمہارا مہمان ہو یا نہ ہو, ان سب پر احسان کرنا ہے. شرک نہیں کرنا, احسان کرنا ہے. اور احکام ریت اور احکام سلطانیہ کا سارا خلاصہ نکلے گا, ظلم نہیں کرنا ہے. تو یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے غلام ہیں, لونڈیاں ہیں, ان سے بھی احسان کرنا ہے. ان اللہ لا یحب من کانا, بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا من کانا مختالن, جو ہو فخر کرنے والا, مختالن تکبر کرنے والا, فخورا فخر کرنے والا. الذین یبخلون, تخویف, جو بخیلی کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَى اللَّهُ, یہ پہلے بخیلی بخل مالی, یہ یَكْتُمُونَ بخل علمی, چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَمْرًا, ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب مہینا, عذاب ذلت کر ذلیل کرنے والا. والذین ينفقون اموالهم, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھاوا کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ومن یکن الشیطان له قرینا, جس کا شیطان دوست بن جائے تو برا ہے وہ دوست. وماذا علیہم زجر ما تخفیف اخروی, کیا ہے ان کو اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر, قیامت پر خرچ کرتے اللہ کی راہ میں. وکان اللہ بہم علیما, اللہ ان کو دیکھنے والا ہے وقت کے مطابق ہر ایک کو سزا دے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر ایک ذرہ بھی. اگر کوئی نیکی کرے ذرا بھی تو اللہ اس کا دگنا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ, اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے اجر عظیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, یہ تخفیف کا تکملہ, یہی جو تخفیف الَّذِينَ يَبْخَلُونَ سے شروع ہوئی اسی کا تبصرہ تکملہ, یا یہ ان اللہ لا یظلموں سے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ دینے والا, ایک گواہی دینے والا. وجینا بکالا ہاولا, ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہی دینے والا. اس کی حدیث میں تشریح موجود ہے اس شہادت کی, کہ پہلے انبیاء کے بارے میں جو پہلے زمانے کے کافر اور مشرق ہوں گے, جب انہیں سزا سنائی جائے گی تو وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی حق سنانے والا, توحید سنانے والا آیا ہی نہ تھا. تو اللہ پاک نبیوں سے پوچھے گا, نبی کہیں گے کہ ہم نے ان کو توحید کا مسئلہ سنایا تھا, حق سنایا تھا, لیکن کافر مشرک انکار کریں گے. پھر اللہ پاک نبیوں کو کہے گا تم گواہ پیش کرو کہ تم نے توحید ان کو سنائی تھی. اس وقت امت محمدیہ, امت مصطفیہ پہلے پیغمبروں کے لیے بطور گواہ کے پیش ہوگی, اور یہ تمام پیغمبروں کے لیے گواہی دیں گے اس امت والے کہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا تھا. اس پر کافر اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ تو موجود نہیں تھے, یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں. تو اس امت کے افراد جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا تھا, قرآن پاک نے گواہی دی تھی, بتایا تھا کہ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا ہے, اس لیے ہم قرآن کی صداقت اور حقانیت کی بنیاد پر شہادت دے رہی ہیں. جب یہ شہادت ہو جائے گی پھر رسول پاک اوپر سے شہادت دیں گے. یہ شہادت کی تشریح حدیث کے اندر موجود ہے. یوم اذین یود الذین کفروا, اس دن چاہیں گے کافر, چاہیں گے کافر. وَأَسَوُ الرَّسُولُ, رسول کے نافرمان, کہ لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ, کاش کہ زمین برابر کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, نہیں چھپائیں گے وہ اللہ سے کوئی بات. شہادت کے علاوہ جرم اقراری ہوگا, شہادت کے علاوہ باقی جتنے جرم ہیں ان کا وہ اقرار کریں گے. اچھا جی, یا ایھا الذین آمنوا, امر مسلح کا بیان, کہ جینا بکالا ہاولا شہیدا, ایک تو شہادت وہ ہے جو باقی نبیوں پر ہوگی, ایک شہادت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئے گی. کئی افراد اس امت کے جو کافر مشرق ہوں گے انہوں نے رسول پاک پر الزام لگانا ہے. پہلے اپنے اپنے پیغمبروں پر الزام لگائیں گے. اس امت کے کافر مشرق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائیں گے کہ یہ جتنا ہم کرتے رہے ہیں رسول پاک ہمیں کہہ کے گئے ہیں. مختلف روایات ہمارے سامنے آتی تھیں کہ پیغمبر کریم نے کہا ہے کہ مجھے پکارا کرو، نیک لوگوں کو پکارا کرو، نبیوں ولیوں کو عالم الغیب سمجھا کرو، یہ سنتے ہیں، میں سنوں گا، میری قبر کے پاس آؤ گے، مجھ سے سفارشیں کرایا کرو. یہ مختلف قسم کی روایات، یہ رسول پاک کے ذمہ بھی جتنی روایات شیعہ راویوں نے، رافضی راویوں نے لگائی ہیں، تو ان روایات کی بنیاد پر رسول پاک سے بھی سوال کیا جائے گا جس طرح باقی پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا رسول پاک سے بھی. تو رسول پاک پھر جواب دیں گے جو مسلم شریف بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ میں اسی طرح جواب دوں گا جس طرح میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دینا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ سوال ہوگا، عیسائی کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ مجھے اور میری والدہ کو پکارا کرو. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. اسی طرح رسول پاک پہ سوال ہوگا، آپ جی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں سنتا ہوں، میں سفارشیں کرتا ہوں، مجھے پکارا کرو. بات سمجھے؟ پیغمبر کریم جواب دیں گے کہ جب تک ان کے اندر میں رہا جواب تو ان کو توحید لا الہ الا اللہ سناتا رہا. دنیا سے چلا گیا پتا کوئی نہیں، دنیا سے چلا گیا تو پھر پتا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ تو ہی جانتا ہے، مجھے کوئی نہیں پتا یہ انہوں نے کیا کیا کیا نہیں کیا. ہاں جب تک ان کے اندر رہی ہیں تو ہم نے تو یہی پیغام سنایا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. جب تک ہم زندہ رہے ہم تو یہی پیغام سناتے رہے، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھی آ کے پکارا کرو. تو یہ روایتیں انہوں نے خامخواہ میرے ذمہ لگائی ہیں، میں نے یہ کوئی نہیں فرمایا. سمجھے؟ جناب لا حول شہیدا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اقول کما قال الاخ عیسیٰ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، مسلم بخاری. اقول کما قال الاخ، یا ایھا الذین آمنوا، امر مصلح کا بیان. اے ایمان والو، نشے کے حالت میں قریب نماز کے نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نماز کے اوقات میں، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو تو نہ جاؤ. نچلے کا یعنی نماز کے اوقات میں نشہ نہ پیو. یہ ابھی تک نشہ کی حرمت کا اعلان نہیں آیا تھا، یہ اس سے پہلے کا بیان ہے. حتی تعلمو، یہاں تک کہ جان لو جو تم کہتے ہو، اتنا ہوش ہو تب نماز پڑھا کرو. ولا جنوبن، اور نہ قریب جاؤ جنابت کی حالت میں، جنابت میں کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابری سبیل، مگر گزرنے والے. سمجھو یہ معنی، پھر سب نماز والا یہاں درست نہیں بنتا. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جنبی ہونے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم عبور کر رہے ہو راستہ. اس لیے یہاں لا جنوبن، یہاں معنی ہوگا لا تقربوا مواضع الصلاۃ. پہلے الصلاۃ، لا جنوبن میں مراد کیا ہوگا؟ مواضع الصلاۃ، نماز کی جو جگہ ہے یعنی مسجد، نماز کی جو جگہ ہے. جنبی ہونے کی حالت میں مسجد میں مت جاؤ، جنبی ہونے کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ. الا، ہاں عبور کرنے والے ہو راستے کو. ایک آدمی مسجد میں ہی تھا، سویا ہوا تھا، اسے حاجت پیش آ گئی غسل کی، اب وہ مسجد کو عبور کر کے جانے لگا ہے، تو عبور کی صورت میں جانے کی اجازت ہے. ویسے مسجد میں داخل ہونے کی جنبی ہونے کی حالت میں اجازت نہیں ہے. تو ولا جنوبن, یہاں جنوبن سے مراد کیا ہوگا, یہاں نماز سے مراد مواضح نماز, یہ سنت استخدام سمجھو. سنت استخدام پہلے ایک لفظ ذکر کیا جائے پھر اس کے بعد اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے. جب پہلے اس لفظ کو ذکر کیا جائے ماننا مراد اور ہو, جب اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے پھر مانا اور ہو, پھر مانا اور ہو. اسے کہتے ہیں سنت استخدام. تو یہاں بھی الصلاۃ اس سے مراد کیا ہے, نماز. اور لا جنوبن میں یہاں مرادوں کا مواضح صلاۃ, حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, یہ توضیح, الا عابری مع زیادات, عابری سبیل کی اللہ پاک وضاحت کر رہا ہے. اب مسجد میں عبور آدمی کر سکتا ہے, دخول نہیں ہونا چاہیے, یعنی باہر ہو مسجد سے, ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے. ہاں پہلے ہی مسجد میں کسی جگہ تھا, اب مسجد سے نکل کے جاتا ہے, عبور کر کے جاتا ہے, تو اس کی اجازت ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر ہو تم بیمار, اگر ہو تم بیمار, اب غسل کرو تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو. او الا سفر, یا ہو تم مسافر, یا تم کیا ہو, مسافر ہو. او جا احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے, قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے, جو ناقص وضو ہے. او لامستم النساء, یا تم نے چھوا عورتوں کو, ازدواجی تعلق قائم کیا عورت سے. فلم تجدوا ماء, نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لیا کرو, نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لیا کرو, سیدن طیبہ پاک مٹی سے. او جا احد منکم من الغائط, قضاء حاجت کر کے آئے ہو. او لامستم النساء, و لامستم, یہ او بمانا واؤ, او بمانا واؤ, اس حال میں لامستم النساء, اب ضرورت ہے تمہیں غسل کرنے کی, پانی ملتا کوئی نہیں ہے, پانی ملتا کوئی نہیں ہے, تو کیا کرو, تیمم سیدن طیبا, تیمم کر لو. فمسحو, طریقہ ہے تیمم. تیمم کیا کرنا ہے, دو چیزیں ہیں, ایک چہرے کی ضرب, دوسری ہاتھوں کی. فمسحو بوجوہکم و ایدیکم, دو ضربیں ہوتی ہیں, زمین پر ہاتھ مارا, یہ غبار مٹی ہاتھ کے ساتھ لگانا کوئی ضروری نہیں ہوتا. مثلا ایک پتھر ہے اس کے اوپر کچھ غبار سا پڑا ہوا ہے, تو اس کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے, تیمم ہو سکتا ہے. تیمم کے لیے ہاتھ کو یوں کر کے پھر آدمی اپنے چہرے پہ مار لے, پھر اپنے دونوں بازوؤں پہ مار لے. ان اللہ کان عفواً غفوراً, علت اللہ ہے عفواً درگزر کرنے والا, اس لیے آسان حکم دیے غفورا. الم تر الذین, یہ زجر برائے اہل کتاب, یا نہیں دیکھا ان اہل کتاب کو. الم یعنی تعجباً دیکھنے کے لائق ہے, یہ تعجب کے طور پہ کہا گیا ہے کہ دیکھنے کے لائق ہے, ذرا دیکھو تو صحیح ان اہل کتاب کو. او تو نصیباً, یہ استباد, جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا, کتاب کا علم دیا گیا. یشترون الضلالتا, وہ لیتے ہیں گمراہی کو, پہلی مرض ضلال. ویریدون, دوسری مرض اضلال, وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں, کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے. اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا, اللہ ولی مددگار کافی ہے, اس لیے تمہاری مصلحت کا خیال رکھا, اس لیے اللہ حکم دے رہا ان سے بچ بچ کے رہو. وکفا باللہ نصیرا, اللہ کافی ہے نصرت کرنے والا, ان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا. دیکھا نہیں ہے ان کو, وہ خود بھٹک چکے ہیں, تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتی ہیں. من الذین ہادو, یہ الذین اوتو اس کا بیان ہے. وہ کون؟ یہودیوں میں سے. یحرفون الکلمہ, یہ بیان ہے یشترون کا. یشترون گمراہی لیتے ہیں. کیا مطلب؟ یحرفون الکلمہ, کلمات میں تحریف کرتے ہیں. تحریف لفظن یا مانن, لفظوں کو بعض اوقات وہ تبدیل کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے. لفظ ہی بالکل بعض اوقات پورے نکال دیتے تھے, تبدیلیاں کر دیتے تھے. بعض اوقات لفظ وہی رہتے تھے لیکن معنی بدلتے تھے. اب قرآن پاک کی تو حفاظت چونکہ اللہ نے اٹھائی ہے, اس لیے قرآن پاک کے اندر لفظوں میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا, لفظ نہیں بدل سکتا. لیکن معنوی تحریف آج کا مشرک مولوی پیر بھی, آج بھی جتنے گمراہ ہونے والے لوگ ہیں وہ قرآن پاک میں معنی کے اعتبار سے تحریف کرتی ہیں. تعریف معنوی قرآن میں بھی ہو سکتی ہے, البتہ لفظی تعریف نہیں ہو سکتی. یحرفون کلمہ موازیہ ویقولون بیان یریدون, او یریدون سے کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا جی, وعصینا نافرمانی کی, وسما غیر مسمعین, اور وہ کہتے ہیں نبی پاک کو ہماری بات سن, ہماری بات سن, غیر مسمعین, اور دل میں کیا کہتے ہیں اللہ کرے نہ سن سکے. معاذ اللہ, اوپر اوپر سے کہیں گے اسما, دل میں کہیں گے غیر مسمعین, اللہ کرے تجھے تو کوئی بات سنائی نہ جائے, یا تجھے کوئی اچھی بات نہ سنائی جائے, بھلائی کی بات نہ سنائی جائے. ورائنا, اور کہتے ہیں رائنا لیم بالسنتہم, اپنی زبانوں کو مروڑ کر, اپنی زبانوں کو مروڑ کر, لہجہ تحقیر سے لہجہ توقیر کی طرف, تحقیر والے لہجہ سے ہٹ کر توقیر والے لہجے کی طرف مروڑ مروڑ کے یوں کرتی ہیں. وطانن فی دین, دین میں یہ اعتراض کرنا چاہتی ہیں یہ یہودی. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اگر یہ کہتے سمعنا واطعنا وسما, اور آگے غیر مسمعین کہتے وسما وانظرنا لکانا خیر اللہ, تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. واقوما, اور زیادہ سیدھا صحیح ہوتا, موقع کی بات ہوتی. ولکن سمرا, لیکن یہ یہودی رسول پاک کی یعنی توہین کرتے ہیں, غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ نے ان کو لعنت کی, بکفرہم, سبب لعنت, سبب لعنت ان کا کفر. فلا یؤمنون, سمرا لعنت, پھر لعنت کا سمرا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں ایمان لائیں گے. الا قلیلا, مگر قلیل, جو ایسی بے ادبیوں سے دور ہیں, جو ان میں بے ادب نہیں ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کرتے, ان کو ممکن ہے ایمان مل جائے, لیکن ان لوگوں کو ایمان نہیں مل سکتا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, یہ ترغیب للتوحید, ما تخویف اخروی, اے اوت الکتاب آمنو, ایمان لے آؤ. بما نزلنا, یہ نزلنا مقتضی اول, اس لیے کہ قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے, تم ہمارے بندے ہو, جب نازل کرنے والے ہم ہیں تو مان لو. مصدقن, مقتضی دوم, تصدیق کرنے والا ہے تمہاری کتابوں کی. من قبل ان نطمسا, ایمان لے آؤ پہلے اس کے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہرے. نت میں سا وجوہن, مٹا دیں وجوہن, چہرے, نقش و نگار, نقش و نگار یعنی آنکھ, کان, ناک. فن ربد ہا اللہ ادبار, پس رد کر دیں ان کو پشتوں پر, یعنی ہم نے چہروں پہ لگائے ہیں, لیکن ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ چہروں سے ہٹا کر پشتوں پہ لے جائیں, ہیئت تمہاری شکل پوری تبدیل کر دیں، او نل انہم، یا ہم لعنت کریں ان پر، یعنی یا بندر بنا دیں، پہلے شکل تبدیل کر دیں پھر بندر بنا دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ہفتے والوں کو لعنت کیا تھا، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم مفعول صادر کیا ہوا، صادر کیا ہوا، اس میں ڈراوا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کی ترغیب بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب یہ مختلف زجرات اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں، زجرات کے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک توحید کو پھر ذکر کر رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ زجرات جن جن چیزوں پر ہم نے ناراضگی کا اظہار کیا ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، لیکن شرک سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے، شرک سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لا یغفر لا ان یشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اللہ کے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ یغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو ہیں اللہ معاف کر دے گا، یغفر خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، جس کے لیے سزا دینے کے بغیر معاف کر دے، سزا دے کر معاف کر دے، ومن یشرک اللہ، جو شرک کرتا ہے، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا جرم، بہت بڑا جرم افترا کیا، بہت بڑا گناہ کیا، فقد افترا، اس وجہ سے قابل عفو نہیں، بوجہ جرم عظیم کے قابل رحم نہیں. الم ترا زجر الذین یزکون انفسہم، یہ پھر زجر آ رہی ہے ان اہل کتاب کے لیے، کیا نہیں دیکھا ان کو جو اپنی جانوں کو بڑا پاک، بڑے صوفی ظاہر کرتی ہیں. نچلے کا قولہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ اس طرح پاک ہونا نہیں ہوتا، بلکہ پاک تو وہ ہے جس کو اللہ پاک بنائے، میشا، اور وہ موحد کو پاک بتلاتا ہے نہ مشرک کو، موحد پاک ہوتا ہے مشرک نہیں. ولا یظلمون فتیلا، ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے جھوٹ بولتے ہیں، وکفا بھی اسم مبینہ. الم ترا زجر، یہ پھر اہل کتاب کے لیے زجر، الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت والطاغوت، غیر اللہ کے ساتھ، ایمان کا تقاضا تھا اللہ کی توحید پر ایمان لاتے، لیکن یہ غیر اللہ، بتوں پر، طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، عناد یہود، کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، مشرقین مکہ، مشرقین مکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاؤلائے آدا، وہ یہ مشرق اچھے ہیں ان ایمان والوں سے، ضد کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو مشرقین مکہ ہیں ایمان والوں سے تو یہ اچھے ہیں. اولائک الذین سمرا لعنہم اللہ، یہ تو وہ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی. وَمَنْ يَلَعْنِ اللَّهِ، جس پہ اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے آپ نہیں پائیں گے نصرت کرنے والا. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، یہ رد اول اور یہ زجر یہ بھی آ رہی ہے. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کے پاس کوئی بادشاہی کا حصہ ہے، بادشاہی کا، یہ نواز باد بادشاہی کا حصہ تو نہیں ہے. فیض اللہ یوتون الناس، اگر بادشاہی کا حصہ ہوتا تو نہ دیتے لوگوں کو نکیرہ ایک تل کے برابر بھی. اگر یہ مالک ہوتے تو یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ یہ کسی کو ایک ذرا چیز بھی نہ دیتے. ام یحسدون الناس، یا یہ حسد کرتے ہیں، الناس صحابہ و نبی پاک، صحابہ و، یعنی پہلی بات ام بمانا بل، بادشاہی کا حصہ تو نہیں، حسد ہے، صحابہ سے نبی پاک سے حسد کرتے ہیں. علامہ عطا اللہ کہ اللہ نے فضل سے، اللہ پاک نے نبی پاک کو نبوت والا فضل کیوں دیا؟ فقط آتینا آل ابراہیم، ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب حکمت دی تھی، وآتیناہم ملک نظیما، ہم نے ان کو بڑی بڑی بادشاہی دی تھی، ان میں سے کئی ایمان لائے تھے، ومن اور باز صد عنہ رک گئے تھے ایمان سے، وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم سعیرا آگ جلنے والی، کفا بجہنم آخرت میں ان کی سزا کے لیے، آخرت میں ان کی سزا کے لیے جہنم ہی کافی ہے. ان الذین کفروا تخفیف اخروی، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نسلیہم سمرا، ہم ان کو داخل کریں گے نارن، سخت سخت آگ میں، سخت آگ میں. علما نازجت جلوبہم، یہ جو ہم داخل کریں گے وہاں پر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب جل جائیں گے چمڑے ان کے، بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم تبدیل کر دیں گے تازے چمڑے، غیرہا ان پہلوں کے علاوہ، پہلوں کے علاوہ جو شرک کرتی ہیں، آیتوں کا انکار کرتی ہیں، ہم جہنم میں عذاب دیں گے، چمڑے ان کے جلیں گے تو اور چمڑے دے دیں گے. کیوں تبدیل کریں گے؟ لِيَذُوقُوا حکمت تبدیل، لِيَذُوقُوا العذاب، تاکہ عذاب چکھیں. پہلا چمڑا جل جل جل کے پھر اثر محسوس نہیں ہوتا، تو اللہ پاک کہتا ہے وہ چمڑا ہٹا کے اور چمڑا لے آئیں گے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے عزیز، اللہ عزیز پہلے چمڑوں سے بھی عذاب دے سکتا ہے، حکیمہ حکمت والا ہے، جو تبدیل کرتا ہے تو اس میں اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ حکمت. کہتے ہیں جی تم کہتے ہو روح کو عذاب ہوتا ہے، اس جسم کو عذاب نہیں ہوتا، وہ جی سارے گناہ کرتا یہ جسم ہے اور سزا ملے روح کو، کرے کوئی تے بھرے کوئی، کرے کوئی تے بھرے کوئی. یہ بات ویسے غلط ہے، دنیا میں بھی یہ بدن کچھ نہیں کرتا، سب کچھ روح کرتا ہے، روح اندر ہے تو بدن کچھ کر رہا ہے، روح اندر نہ ہو تو بدن کچھ کر سکتا نہیں. تو گویا کہ بدن کرتا نہیں، بدن سے روح کرواتا ہے، روح اصل کام کرنے والا روح ہے، اور روح کے اصل انسان ہے، بدن اس کے لیے بمنزل آلہ. محدثین، سارے شارحین، محققین، متکلمین یہ سب لکھتے ہیں انسان روح وہ اصل ذی آلہ، اور یہ بدن اس کے لیے آلہ، جس طرح کلہاڑی مارنے کا ایک آلہ ہے. اب کلہاڑی کے ذریعے سے کوئی مارنے والا مارے، بندوق ایک آلہ ہے، بندوق کے ذریعے سے مارنے والا مارے تو مارنے والے کا قصور ہے، بندوق کا اور کلہاڑی کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی طرح بندے کا یہ جسم کا قصور نہیں ہے، بلکہ جو اصل ہے انسان روح اس کا قصور ہے، تو سزا بھی اسی کی ہونی چاہیے، کرتا بھی وہی ہے، بھرتا بھی وہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کرے جسم تے بھرے روح، بات سمجھے؟ اور اس سے ہٹ کر پھر کہتے ہیں جی اس روح کو، روح میں آگے مسئلہ چلتا ہے کہ روح آیا جسم کا محتاج ہے یا نہیں، مجرد المادہ ہے یا متعلق بالمادہ ہے. اگر متعلق بالمادہ مانا جائے تو اس کے لیے جسم ضرور ماننا پڑتا ہے، اور اسے اگر مجرد مانا جائے تو پھر وہ جسم کا محتاج نہیں ہوتا. سمجھے؟ عام طور پہ پھر مادہ بنا کے کہتے ہیں جسم مثالی، تو اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی یہ کرنے والا یہ جسم تھا، سزا جسم مثالی کو کیوں، سزا جسم مثالی کو کیوں؟ حالانکہ کرنے والا نہ یہ جسم تے کرنے والا نہ جسم مثالی، سزا بھی انسان کو، کرنے والا بھی انسان، انسان کیا ہے؟ روح، ریگ روح کے لیے یہ بدن ہو یا جسم مثالی ہو، اصل تو سزا دینی ہے اس انسان کو جو روح ہے، اس کے لیے بدن مثالی ہو یا یہ بدن عنصری ہو، اصل سزا تو کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ روح۔ لیکن پھر بھی وہ زیادہ رٹ لگائیں تو یہ ایک آیت سامنے رکھو، اب یہاں پر جرم کرنے والے پہلے چمڑے، وہ چمڑے اللہ ختم کر دیتا ہے، دوسرے چمڑے دے دیتا ہے، تو سوال یہ ہے یہ دوسرے چمڑے ان کا کیا قصور ہے، ان دوسرے چمڑوں کا کیا قصور ہے؟ تو بات تو اصل واضح ہے، نہ پہلے چمڑوں کا قصور تھے نہ بعد والے چمڑوں کا قصور، اصل قصور انسان کا جو روح ہے، سمجھے؟ یہ پہلے چمڑے بھی اس کے لیے آلہ ہے، دوسرے چمڑے بھی اس کے لیے، ان کے ذریعے سے انسان کو تکلیف پہنچائی جائے گی، سمجھے؟ بدلناہم جلودن غیرہا والذین آمنوا بشارت، جو ایمان لائے، وعمل الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ یہاں تک حصہ اول ختم ہوا، احکام رعیت 14، اب ان اللہ، یہاں سے حصہ ثانی سورت، اس سورت میں احکام سلطانیہ، احکام سلطانیہ، احکام رعیت میں کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یہ احکام سلطانیہ، اوے بادشاہوں کسی پر ظلم نہ ہونے دو، کسی پر ظلم نہ ہونے دو۔ ان اللہ، یہ قانون اول، حکم اول، پہلا حکم، اللہ حکم دیتا ہے کہ ادا کرو امانتیں الہ آلہا، جو امانت کا اہل ہے اس کو، امانت کا اہل ہے اس کو امانت دو۔ یہ ان اللہ یامرکم، تفسیر قرطبی میں ہے، ھذا خطاب لولات المسلمین، خاصتاً یہ خطاب مسلمان والیوں کو، مسلمان حاکموں کو خطاب ہے۔ تو یہ گویا کہ احکام سلطانیہ شروع ہو گئے، اور سمجھے، یہ خطاب ہے لولات المسلمین خاصتاً، تفسیر قرطبی، اللہ حکم دیتا ہے تم کو، او والیوں، بادشاہوں، سلطانوں، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ انت عبد الامانات، کہ امانت جس کا حق ہے اس کو دو، امانت جس کا حق ہے اس کو۔ وَإِذَا حَكَمْ، تم جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، امانت، امانت کے اہل کو دو۔ یہ بہت بڑا قانون ہے، بہت بہترین قانون، اللہ کا ہر قانون ہی بہتر، لیکن عمل کی کمی ہے اللہ کے قوانین پر۔ اب بھی جو امانت کا حال ہو اسی کو امانت دی جائے، یہ بڑا مشکل، کوئی امانت کے حال کو نہیں دیتا، نہ آلوں کو، سب چیزیں نہ آلوں کو دی جاتی ہیں، عام طور پہ رواج یہ ہے۔ ان اللہ نہما یا عزکم، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان اللہ کا نہ سمیع بصیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ سے کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہ الامر منکم، اور اول الامر کی اطاعت کرو۔ فان تنازعتم فی شیء، اگر جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، تو اللہ اور رسول کی طرف رد کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر۔ اب اللہ کی اطاعت ایک، رسول کی اطاعت دو، اول الامر کی اطاعت تین، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں اطاعتیں دو ہیں، اطاعتیں دو نہیں ہیں، اللہ ذکر کر رہا ہے تیسری اطاعت بھی، اللہ کی اطاعت ایک، رسول کی اطاعت دو، اول الامر کی اطاعت تین، دو نہیں۔ اچھا جی، اللہ کی اطاعت، اللہ کہے یہ کرو، دلیل کے مطالبہ کے بغیر اللہ کی بات مانی جائے گی، رسول کہے یہ کرو، دلیل کے مطالبہ کے بغیر رسول کی بات مانی جائے گی. یہ اتیو اتیو اس میں گویا کہ کیا ہے, بلا مطالبہ دلیل بات کا ماننا, بلا مطالبہ دلیل بات کا ماننا. اب اول الامر بھی اسی اتیو کے ماتحت ہے, تو اول الامر اس ان کی اطاعت بھی بلا مطالبہ دلیل, ان کی اطاعت بھی بلا مطالبہ دلیل, اور امتی کی اطاعت سمجھو, امتی کی اطاعت بلا مطالبہ دلیل ہو اس کا نام تقلید ہوتا ہے. امتی کی اطاعت ہو بلا مطالبہ دلیل تو اس اطاعت کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید. اب امتی یہ کیا آگیا؟ اول الامر. تو اول الامر کی اطاعت تقلید کا اللہ حکم دے رہا ہے, وہ سمجھے. اس آیت میں تقلید کا حکم ہے. تقلید کیا ہے؟ بلا مطالبہ دلیل اطاعت. اول الامر کی یہ جو اطاعت ہوگی بلا مطالبہ دلیل اس کا نام کیا ہوگا؟ تقلید. اور اللہ گویا کہ تقلید کا حکم دے رہا ہے. اول الامر, اول الامر اس سے مراد الذین یستنبتون, آگے آ رہا اسی صورت میں آگے آ رہا ہے. اول الامر کون ہے؟ الذین یستنبتون, استنباط اجتہاد کرنے والے, استنباط اجتہاد کرنے والے. گویا کہ مجتہدین کی تقلید کا حکم ہے, مجتہدین کی تقلید کا حکم ہے کہ مجتہدین کی تقلید کرو, غیر مقلد نہ بنو. مجتہدین کی تقلید کرو, غیر مقلد نہ بنو. اب یہاں پر غیر مقلد کہیں گے نہیں جی, اول الامر میں علماء مجتہدین مستنبتین مراد نہیں ہے, مراد ہے حاکم, مراد ہے حاکم. تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ مراد حاکم ہے. چلو حاکم, تو پھر بھی تو دو اطاعتیں نہ رہی, تین اطاعتیں بن گئی. تم تو کہتے ہو دو دو دو, تیسری کسی چیز کی اطاعت نہیں ہے. تو حاکم کی اطاعت مان لی نا, کہ حاکم ڈنڈے مارتا ہے. اور اگلی بات, دوسرا جواب سمجھو کہ اگر علماء فقہا مجتہدین کی اطاعت کی جائے, تقلید کی جائے, تو وہ تمہارے نزدیک کفر شرک حرام ناجائز ہے. اور بادشاہوں کی اطاعت کی جائے تو یہاں کفر شرک نہیں, کیوں ڈنڈا لگتا ہے نا. وہ بادشاہ جو ہوا, وہ اگر اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا, امتی کی بات ماننا, وہ سمجھے, امتی کی بات ماننا, تقلید کرنا کفر شرک ہے, تو پھر وہ حاکم کی ہو تب بھی شرک ہونا چاہیے, عالم کی ہو تب بھی شرک ہونا چاہیے. لیکن عالم کے پاس چونکہ ڈنڈا نہیں ہے اس لیے کہتے ہو یہاں شرک ہے, اور حاکم کے پاس چونکہ ڈنڈا ہے اس لیے وہاں کہتے ہو نہیں جی نہیں. دوسرا جواب, تیسری بات سمجھو. تیسری بات یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ حاکم کہاں جائے گا؟ حاکم پھر آئے گا عالم کے پاس. حاکم کہاں آئے گا؟ عالم کے پاس آئے گا. تو آخر عالم کے در پہ ہی آنا پڑا نا. اب تم جاؤ حاکم کے در پہ, حاکم تمہیں لے کے آئے گا مجتہدین کے در پہ. حاکم لے کے آئے گا مجتہدین کے, مجتہدین کے در پہ لے کے آئے گا. تو اخیر پھر وہی مجتہد کی اتباع اور تقلید ہوگی, اخیر مجتہد کی اتباع اور تقلید ہوگی. لیکن تم ویسے تو آتے نہیں ہو, حاکم لائے تو البتہ آؤ گے. اور مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر اسلامی حکومت ہو, اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی آدمی کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا تو اس کو کوڑے مار کے تقلید کراؤ, اس کو کوڑے مارو جو تقلید نہیں کرتا. اگر اسلامی حکومت ہو, اسلامی حکومت میں غیر مقلدین کو غیر مقلدیت کی حالت میں رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. مسئلہ ہوتا ہے کہ اجتہادی مسائل میں کسی مجتہد کی اتباع اور تقلید کرنا لازم اور ضروری ہے, تو حاکم کوڑے مارے گا اور ان کو مقلد بنائے گا. اچھا جی, اولی الامر منکم, اولی الامر مجتہدین, مجتہدین قرآن پاک واضح کر رہا ہے مجتہدین. حاکم کے پاس جاؤ، حاکم بھی اخیر آئے گا کہاں؟ عالم کے پاس. تو یہ عالم کی اطاعت، کہیں گے لفظ اطاعت ہے، لفظ تقلید تو نہیں. وہ جی یہاں لفظ تقلید کا تو نہیں ہے، لفظ اطاعت. بھئی اطاعت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کے پیچھے چلتا ہے. تقلید میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کے پیچھے چلتا ہے. بات تو ہے یہی پیچھے چلنا بغیر مطالبہ دلیل ہو اور امتی کے اور ہو، امتی کے پیچھے انسان چلے اور بلا مطالبہ دلیل چلے، اس اطاعت یا پیچھے چلنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید ہوتا ہے. لفظ تقلید کا ہونا ضروری، اور سمجھے لفظ تقلید کا ہونا ضروری بات ہے. تقلید کا مفہوم، تقلید کا وہ یہاں موجود ہے کہ بغیر مطالبہ دلیل کے اولو الامر کی اتباع کرو، بغیر مطالبہ دلیل کے اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اسی اطاعت کا نام کیا ہوگا؟ تقلید ہوگا. اچھا جی، وہ اولو الامر منکم، پورا قرآن پاک توحید سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن پاک توحید سے. ایک گلے ناراض ہو گئے ہو، اچھا جی، اب پورا پورا قرآن پاک توحید سے بھرا ہوا ہے، لیکن بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک پورا پڑھ لو، پورے قرآن میں لفظ توحید نہیں ہے. اے وحدہ وحدہ وہ بات الگ ہے، توحید اور سمجھے پورے قرآن میں لفظ توحید. اب اگر کوئی آدمی کہے جی چونکہ لفظ تقلید نہیں، لہذا مسئلہ تقلید کا نہیں، تو پھر توحید کا بھی لفظ نہیں ہے، تو لازم آئے گا کہ قرآن میں مسئلہ توحید کا نہ ہو، حالانکہ پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے. تو مفہوم توحید کا موجود، مفہوم تقلید کا موجود. چلو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑا کرنے لگو کسی مسئلے میں، تو پھر فردو الی اللہ والرسول، رد کرو اللہ اور رسول کی طرف. اے دیکھو جی، صرف اللہ تے رسول، تری چیز کوئی نہیں. اب وہاں نہیں جائیں گے پیچھے، یہاں کیا کہیں گے؟ فردو ہو الی اللہ والرسول، جی اللہ اور رسول کی طرف رد کرو، دو دو دو، صرف دو، تری چیز کوئی نہیں. تری چیز تو یہی ساتھ آگے آیت آ رہی ہے، لو ردو الی الرسول و الی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، لو ردو الی الرسول و الی اولی الامر منہم. یہاں نہیں ہے تو وہاں ساتھ ہے، یہاں نہیں ہے تو ساتھ ہی آگے آ رہا ہے. رد بھی اطاعت بھی، تین اطاعت بھی، وہ سمجھے اللہ رسول اولی الامر، اور رد کرنا، پوچھنا، پوچھ کے عمل کرنا، رد پوچھنا، پوچھ کے عمل کرنا، یہ رد بھی اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اولو الامر. رد بھی تین کی طرف، رد بھی دو نہیں، تین کی طرف، اللہ کی طرف بھی، رسول کی طرف بھی، اور اولو الامر کی طرف بھی. اور اولو الامر کی طرف جو رد ہوگا، اس کا نام پھر کیا ہوگا؟ تقلید. اور سمجھے امتی کی طرف جو رد کیا جائے، امتی سے پوچھا جائے، امتی سے پوچھا جائے، یہ امتی سے جو سوال کیا جائے گا اور دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، تو اس رد کرنے کا نام کیا ہوگا؟ تقلید. اس رد کرنے کا نام کیا ہوگا؟ وہ آگے آیت آ رہی ہے، وہ آیت بھی بتائے گی تقلید. اچھا جی، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، فردو الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ ان کنتم مقتضی، اگر تمہارا ایمان اللہ اور قیامت کے دن پہ ہے. سمجھے جھگڑا ہو گیا ہے، کدھر رد کرو؟ فردو ہو، فردو ہو، فردو ہو. اللہ یا مولویوں کی کتابیں ہیں، اللہ یا مولویوں کی کتابیں ہیں، ہاں خیال کرو. فردو ہو اللہ والرسول، فردو ہو اللہ الی کتابی ہی اسجلالین، اللہ کی طرف رد کیا ہے؟ الی کتاب اللہ، الی آگے والرسول والرسول مدت حیاتی ہی و بعدہ الى سنتی ہی از جلالین. اور سمجھے رسول کی طرف مدت حیاتی ہی مدت مدت مدت ہاں حیات میں الى الرسول حیات میں اور وبعدہ وبعدہ الى سنتی الى سنتی کیا یعنی مدت حیاتی ہی الرسول مدت مماتی ہی مدت مماتی ہی الى سنتی ہی الى الى الى سنتی ہی الى سنتی ہی سنت سے استدلال وہ کر سکتا ہے جو پہلے ماننے کہ حیات نہیں ممات ہے. سمجھے حیات ہو تو الى الرسول حیات ہو تو الى الرسول اور حیات نہ ہو حیات نہ ہو تو پھر الى سنتی ہی الى الى سنتی سنت کی طرف انسان جا ہی تب سکتا ہے کہ پہلے مماتی بنے پہلے مماتی ہاں مماتی نہیں بنے گا تو سنت کی طرف سنت کی طرف توبہ توبہ جا پتیاں والے جا بے شک جا سنت وال نہیں آ سکتا. سنت کی طرف کب آئے گا جب مان کے مدت حیات ختم اب آگے مدت ممات ہے. فردوہ الی اللہ والرسول فردوہ الی اللہ یہاں پر ابن جریر نے لکھا ابن جریر فردوہ الی اللہ والرسول وہ لفظ اور لکھتا ہے یہاں تو مدت حیات ہی ہے نا وہاں پر لفظ ہے وہ کاغذ ہے نا جب وہ کاغذ ہے یاد والے اچھا جی وہ لکھتا ہے والرسول رسول کی طرف کب ان کانا حیان تفسیر ابن جریر تفسیر ابن رسول کی طرف ان کانا آگے لیتے ہیں وہ ان کانا میتن وہ ان کانا میتن فردوہ الى سنتہ فردوہ الى فردوہ الى ہاں سنت کی طرف جانا ہی کب ہے پہلے آدمی عقیدہ بنائے کہ ان کانا میتن ان کانا میتن تو پھر کیا ہے الى سنتہ پھر کیا ہے الى سنتہ. چلو جی یہاں آپ کے پاس اس کا حوالہ نہیں لکھا ہے مسئلہ یاد کرانا تو یہ حوالہ لکھا دوں گا انشاءاللہ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر ذالک یہ اوپر آیا اطیع اللہ کثیر رسول دو اولی الامر تین اور سمجھے یہ سارا یہ جو کیا آیا یہ پھر آگے تنازع تم فی فردو الی اللہ ورسول یہ سارا ذالک ذالک خیر بہتر ہے تمہارے لیے وہ احسن تاویل اچھا ہے بعتبار انجام کے اچھا ہے بعتبار. الم تر الی الذین یزعمون زجر زجر یہ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا تھا جی فیصلہ کرانا ہے. منافق کہتا تھا فیصلہ کرائیں گے کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار ہے اس سے اور یہودی کہتا تھا فیصلہ کرائیں گے تمہارے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی کہتا ہے محمد کریم سے فیصلہ کرانا ہے اور منافق کہتا ہے جی کعب ابن اشرف سے فیصلہ کرانا ہے. جب بات زیادہ چلتی رہی اخیر بات آئی جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا جائے گا. رسول پاک سے جا کے فیصلہ کرایا رسول پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا منافق کے خلاف. منافق کہنے لگا چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں ان سے فیصلہ کراتے ہیں. یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. جب حضرت عمر کے پاس گئے جی یہ فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی. یہودی نے کہا جی میری ایک بات سن لو اس جھگڑے کا فیصلہ رسول پاک نے کر دیا ہے اور میرے حق میں کر دیا ہے. اچھا حضرت عمر گھر گئے جا کے تلوار نکالی تلوار لے کے آئے اور اس کا سر قلم کر دیا کہ جو رسول پاک سے فیصلہ کرا کے اب بھی تم نے مانا نہیں ہے، اب میرے فیصلے کی کوئی ضرورت ہے؟ اب میرا فیصلہ کرانا چاہتے ہو تو وہ فیصلہ یہ ہے. اللہ پاک اس کے بارے میں یہ زجر کر رہا ہے اہل کتاب پر. اہل کتاب یہ جو منافق وغیرہ تھے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا نہیں دیکھا ان کو جو گمان کرتے ہیں کہ انم آمنو، کہتے ہیں اسی مومنا عاشقاں اسی بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا للطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرائیں طاغوت سے. یریدون، کردار اول، ان منافقوں کا کردار اول پہلا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان یتحاکموا، فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کس سے؟ طاغوت سے. کس سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں؟ طاغوت. اس طاغوت سے مراد یہاں کیا؟ کعب ابن اشرف. کعب ابن اشرف. وقد امروا ان یکفروا بے، معنی اول، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. یکفروا اعتقادا وعملا، حالانکہ طاغوت کے تو انکار کا حکم ہے. طاغوت کے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان اور اللہ کے مقابل معبودان باطلا، وہ سمجھے، یا معبودان باطلا کی طرف لے کے جانے والے بڑے بڑے سردار، وہ سمجھے، ان کا کفر کرنا ضروری ہے. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، مانے ثانی، دوسرا مانے، شیطان چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، ان کو گمراہ کر دینا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ مانے یہ ہے. اچھا، یہ کردار دوم، اور اسی میں رکاوٹ آئے گی. جب ان کو کہا جائے آؤ، مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس سے فیصلہ کراؤ، وہ سمجھے، اس سے فیصلہ کراؤ، یہ ماننے ہے کسی اور سے فیصلہ کرانے کے لیے، یہ ماننے ثانی. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله، اور یہ کہ دار دوم میں جب انہیں کہا جائے آؤ ادھر فیصلہ کراؤ، وہ الی الرسول، رسول کی طرف، رأیت المنافقین، دیکھے گا منافقوں کو، یسدون عنک صدودا، سمجھے، یسدون عنک صدودا، ہٹ جائیں گے تجھ سے، ہٹ جانا. جب انہیں کہو آؤ فیصلہ کرتے ہیں، ما انزل اللہ وإلى الرسول، وہ سمجھے، اس کی طرف آؤ، اللہ اور رسول سے فیصلہ کراتے ہیں، کتاب و سنت سے، یہ سدون عنکا سدودا، پرے پرے، سمجھے، ہٹ کے پرے چلے جائیں گے، او نس کے کوئی اکاڑے چلا جائے گا تو کوئی کدھر چلا جائے گا، یہ سدون عنکا سدودا، ہٹ جائیں گے، کتاب اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. فکیف اذا اصابتہم، یہ فاروق اعظم کا قتل کر دینا منافق کو، یہ ہزا اصابت و مصیبت، جب ان کو مصیبت پہنچی نا، فاروق اعظم نے علاج کیا ایسے لوگوں کو، وہ سمجھے، جو اللہ اور رسول سے فیصلہ کرانے کی بجائے کسی اور سے جا کے فیصلہ کرائیں. بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بیٹھ چکے ہیں. ثم جاؤ کا یحلفون، پھر آئے آپ کے پاس قسمیں اٹھانے لگے اللہ کی، وہ جی ان اردنا الا احسانا، وہ جی دوسری جگہ جو ہم گئے ہیں نا، وہ جی ہم جو گئے ہیں نا جی، وہ جی ہمارا ارادہ اچھا تھا، احسان، ہمارا ارادہ کیا تھا؟ وہ جی یہ کوئی، ہم نے رسول پاک کے فیصلے کا انکار نہیں کیا تھا، یہ تو دیکھو نا جی، عمر خمخا بڑا جوشیلا ہے، جلالی ہے، اس نے ہمارے آدمی کو مار دیا، ورنہ ہم کوئی رسول پاک کے فیصلے کا انکار تو نہیں کر رہے تھے نا جی. ان ارادنا، وہ جی اللہ دی قسم ہے جی، وہ اسی تو اڈے عاشق ہوئے نا جی، وہ رسول پاک اسی قربان جانی ہاں، ان اردنا الا احسانا، ہم تو احسان اچھا کو کرنا چاہتے تھے، وہ توفیقا، کوئی موافقت کی صورت چلو ہو جاتی، بس یہ کرنا چاہتے تھے، باقی کوئی ہمارا غلط ارادہ تو نہیں تھا، ہم آخر اعلی حضرت کی پارٹی ہیں، ہم بڑے عاشق ہیں تمہارے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، یعلم اللہ ما فی قلوب، اللہ کہتا ہے ان کے دل کو میں جانتا ہوں، یہ اوپر اوپر سے یہ نعرے لگائیں گے، رسالت کے نعرہ، رسالت کے نعرہ حیدری، اوپر اوپر سے یہ نعرے لگائیں گے، اوپر اوپر سے عاشق ہونے کا اعلان کریں گے، انہاں دے دلاں چ کی وے مینو پتا ہے، یہ مشرک پلیت، ان کے دلوں میں ساری پلیتی ہی پلیتی. یعلم اللہ ما فی قلوب فآرض عنہم، فارزانم، اے میرے پیارے پیغمبر، چھوڑ ان سے اعراض کر، وَعِزُهُمْ اور واز کر ان کو بعتبار منصب رسالت کے فَعَارِزُ مُؤَاخِذَہ نہ کر تِعِزُهُمْ ان کو واز کر بعتبار منصب رسالت کے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور علیحدہ ہو کے بھی ان کو بات کہ بڑی بلاغت والی بات نفع والی بات نصیحت والی بات فی انفسہم خالیاً بہم اس حال میں کہ ان کے ساتھ خلوت کرنے والے ہوں آپ علیحدہ ہونے والے ہوں فإن نصحا فی السر انفعوا کیونکہ نصیحت جو پوشیدہ کر کے کی جاتی ہے وہ فائدہ زیادہ دیا کرتی ہے روح المانی اس لیے میرے پیارے پیغمبر اکیلے ہو کر الگ ہو کر فی انفسہم خلوت میں ہو کر الگ ہو کر اچھے انداز سے مسئلہ ان کو سمجھا دے اچھے انداز سے مسئلہ ان کو سمجھے فی انفسہم فی اکیلا ہو کر علیحدہ ہو کر ان کو سمجھا دے تاش غیر مقلدوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ اقرا بیا فی نفسک فی انفس اس کا معنی اکیلا اس کا معنی فی نفس فی انفس اس کا معنی اکیلا فی نفسک اکیلا ہو کے پڑھا کر امام کے پیچھے نہ پڑھا کر اکیلا ہو کے پڑھا کر اور سمجھے فی انفسہم کلہم فی انفسہم یہ فی انفسہم مثال یاد رکھنا وما ارسلنا من رسول ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا لیطاع باذن اللہ مگر اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق اور ہم نے تو رسول اس لیے بھیجا کہ فیصلہ کراؤ اطاعت کرو فیصلہ کراؤ تھے اطاعت کرو تے ظالم ہو بجائے اطاعت کرنے اس کے اوروں سے فیصلے کراتے ہو اوروں سے اور سمجھے یہودیوں کو دیکھو یہودی سمجھتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے لیکن سمجھتا ہے کہ محمد کریم جو بھی فیصلہ کرے گا حق محمد کریم جو بھی فیصلہ کریں گے یہودی بھی اندر سے سمجھتا تھا کہ محمد کریم سچا اور سمجھے فیصلہ ہو گیا پھر منافق کہتا ہے جی عمر فاروق سے فیصلہ عمر فاروق سے فیصلہ یہودی کہتا ہے ٹھیک ہے سنو یہودی کا ایمان یہودی سمجھتا ہے کہ محمد کریم بھی سچا محمد کا صحابی عمر بھی سچا سمجھے محمد کریم بھی سچا محمد کریم کا صحابی عمر فاروق بھی چک سچا عمر فاروق بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا سمجھے یہ شیعہ کتنا بےمان ہے جو صحابہ کرام پہ تنقیدیں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ غلط فیصلے کرتے رہے فدق والی کھجورے حضرت فاطمہ کو انہوں نے دی نہیں ہے غلط فیصلے کیے کتنا بھونکتا ہے حالانکہ یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے پیغمبر سچا ہے پیغمبر کے صحابی بھی سچے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم یہ ما ارسلنا رد اول غلطی رد اول غلطی ان سے جو غلطی ہوئی تو اس کا پہلا طریقہ آگے ولونم رد دوم غلطی فمار سلنا من رسول یہ اوپر لکھا ہوگا آشی پہ منافقین کی دو غلطیاں نمبر ایک مخالفت رسول دوسرا عدم تدارو کے غلطی یہ وما ارسلنا اس میں پہلی کا ذکر کہ یہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے مخالفت کرتی ہیں رسول کی اطاعت نہیں کرتے کیا کرتے ہیں مخالفت آگے دوسرا عدم تدارو کے غلطی ہو گئی چلو جی اس غلطی کا تدارک کرو غلطی کا تدارک کرو لیکن وہ تدارک کرنے کی بجائے وہ تدارک یعنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دوسری غلطی ہے تدارک نہ کرنا دوسری غلطی رسول کی مخالفت کرنا پہلی غلطی وما ارسلنا، اس میں پہلی غلطی کی تردید، ولو انہم میں دوسری غلطی کی تردید، ولو انہم اذ ظلموا، اگر بے شک انہوں نے اذ ظلموا جب ظلم کیا تھا اپنی جانوں پہ، ان منافقوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پہ، کس طرح بتحاکمہم الى الطاغوت جلالین، جو رسول اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے فیصلہ کرانا چاہا تھا، یہ جو انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، جاؤ کا آ جاتے وہ آپ کے پاس، جاؤ کا شرط اول، آ جاتے وہ آپ کے پاس، ایک فاستغفر اللہ، دوم دوسری شرط، آ کے استغفار کرتے اللہ سے، واستغفر صوم، صوم شرط صوم، اور استغفار کرتے ان کے لیے اللہ کے رسول بھی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، چلو جی ان سے غلطی ہوئی تھی، تو پہلی شرط یہ کہ وہ رسول پاک کے پاس آ جاتے، اور رسول پاک کے پاس آ کے پھر اللہ سے استغفار کرتے، اور رسول پاک کو بھی کہتے تو رسول پاک بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو نتیجہ کیا نکلتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، پاتے وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، غلطی ہو گئی تھی، غلطی کا تدارک کرتے نا، غلطی کا تدارک کرتے، یوں آ جاتے لوجد اللہ سمرا، تو وہ غلطی کا تدارک کرتے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا، ان پہ رحم کر دیتا، سمجھے؟ اب یہ بالکل واضح لفظ ہے آپ کے سامنے قرآن پاک کے، اس ظلم انفسہم، ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، آپ کو بھی کہتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار، سمجھے، آپ بھی ان کے لیے کیا کرتے، استغفار کرتے کہ اللہ ان سے غلطی ہو گئی ہے ان کو معاف کر، ان سے غلطی ہو گئی ہے ان کو معاف کر، وہ خود بھی دعا کرتے، رسول پاک بھی ان کے لیے دعا کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو نتیجہ سمرا یہ نکلتا کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، یہ دوسری غلطی ان کی، یہ دوسری ان کی. اب یہاں آئے ہمارے مہربان، کہنے لگے جی جاؤ کا یہ حکم زندگی میں بھی تھا، اب بھی ہے، زندگی میں بھی تھا، اب بھی ہے، اب بھی کوئی گناہگار انسان رسول پاک کی قبر پہ جائے، رسول پاک کی قبر پہ جائے، وہاں جا کے فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے اور رسول پاک کو کہے، رسول پاک آپ بھی میرے لیے استغفار کریں، قبر پہ جائے جی، قبر پہ جا کے رسول پاک کو کہے وہ جی آپ میرے لیے استغفار کریں، تو پھر رسول پاک استغفار کریں گے جی، رسول پاک استغفار کریں گے جی، جب رسول پاک اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو، یہ جی حکم جس طرح زندگی میں تھا اب بھی حکم اسی طرح باقی ہے، اب بھی جاؤ کا، اب بھی جاؤ کا، رسول پاک کے پاس جانا چاہیے، رسول پاک کو پکارنا چاہیے، رسول پاک کو کہنا چاہیے کہ رسول پاک ہم آپ کی قبر پاک پہ، آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارا فلاں کام کر دے، اللہ ہمارا فلاں کام کر دے، ہم سے جو جرم ہو چکے ہیں تو ہمارے لیے دعا کر پیغمبر کریم کہ اللہ ہمارے جرموں کو گناہوں کو معاف کرے، جی رسول پاک کو یوں کہا جائے یہ ٹھیک ہے، پاک کو یوں کہا جائے، پکارا جائے، پھر رسول پاک جی آگے سے دعا کریں گے، دعا کریں گے، ان کو پتہ چل جائے گا یہ عالم الغیب جو یہ معاذ اللہ کہ رسول پاک سن رہی ہیں، سننے کے بعد دعا کر رہی ہیں، دعا جب رسول پاک نے کر دی تو بس کام بن گیا جی، جی جانا چاہیے. اب یہ تفسیر ان سے پوچھو، یہ تفسیر کس نے کی جاؤ کا، وہ سمجھے، یہ تفسیر کس نے کی، کیا کسی قرآن کی آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعا کراؤ، زندگی میں تو دعا کراؤ، قرآن کے اندر بھی موجود، حدیث کے اندر بھی موجود، پر مرنے کے بعد دعا کراؤ جی، لاؤ کوئی قرآن کی آیت، وہ سمجھے قرآن بھی اس کی یہ وضاحت نہیں کرتا. رسول پاک نے کسی حدیث میں فرمایا ہو کہ مردوں کو جا کے پکارا کرو، مرنے کے بعد نبیوں ولیوں کو پکارا کرو، وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے، وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے. کسی حدیث کے اندر رسول پاک نے فرمایا ہو؟ کوئی نہیں. چلو جی کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہو، وہ صحابی کبھی رسول پاک کی قبر پہ گیا ہو، رسول پاک کو جا کے کہا ہو کہ رسول پاک آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں. چلو جی کچھ ہو رسول، کوئی صحابی کا عقیدہ، چلو جی صحابی نہیں کوئی تابعی کا عقیدہ، چلو جی تابعی نہیں کوئی تبع تابعی کا عقیدہ، پر ہو سند صحیح، سمجھے، ہو سند، جھوٹا راوی نہ ہو. صحابی کسی کا عمل ہو، تابعی کا عمل ہو، تبع تابعی کا عمل ہو. چار اماموں میں سے کسی امام نے یہ کہا ہو، چار اماموں میں سے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ رسول پاک کی قبر پہ جا کے رسول پاک کو یہ کہا جائے کہ تو آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ لاؤ کہیں موجود نہیں، کہیں موجود نہیں. پر جے کیا کریں، ماسٹر صاحب سانو سکھا گیا ہے، کہیں ہے یا نہیں ہے. ایک ماسٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے، اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے. مولانا زکریہ صاحب کی کتاب کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، اس میں لکھتی ہیں کہ مرنے کے بعد میت کو خطاب کیا جائے کہ تو دعا کر، تو دعا، لکھتی ہیں ہمارے فقہا نے منع کیا ہے اس سے، ہمارے فقہا نے اسے منع کیا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب لکھتی ہیں ہمارے فقہا نے اسے منع کیا ہے، وہ سمجھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتی ہیں قبر پہ جاؤ تو دو کام کرنے کی اجازت ہے. کتنے؟ دو. ایک زیارت کرنا، دوسرا کھڑے ہو کے دعا کرنا. کھڑے ہو کے دعا کرنا کہ اللہ ان پر اپنا رحم فرما، ان کے درجے بلند کر، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. فرماتی ہیں یہ صرف دو چیزیں جائز ہیں، اس کے علاوہ قبر پر تیسری چیز کوئی جائز نہیں. تیسری چیز کوئی جائز، کوئی مرنے والے کو پکارے کہ تو میرے لیے دعا کر تو اس کی اجازت امام صاحب روکتی ہیں، امام محمد روکتی ہیں، ہمارے فقہاء حنفیہ روکتی ہیں. شاہ اسحاق کی کتاب مسائل اربعین، مسائل اربعین، وہ لکھتی ہیں حق آن است، حق آن است کہ انکار فقہا عام است، انکار فقہا، سمجھو فقہا نے انکار کیا ہے کہ قبر والے کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے کہ تو میرے لیے دعا کر، تو میرے لیے دعا کر. فقہا کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط. انکار فقہا، فقہا اس کا کیا کرتی ہیں؟ انکار. فقہا کیا کرتی ہیں؟ فقہا کیا کرتی ہیں؟ انکار، انکار. پر ماسٹر رکھتا اقرار، انکار فقہا عام است، ازاں کے استمداد از قبور انبیاء کنند یا از قبور غیر عیشا ہما جائز نیست. نبی کی قبر پہ دعا کراؤ یا نبی کے علاوہ کسی اور کی قبر پہ دعا کراؤ، کسی سے بھی دعا کرانا جائز نہیں ہے. تمام فقہا نے اس سے منع کیا، تمام فقہا نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا. جاؤ کا، وہ سمجھے. اب یہ جو تفسیر کرتے ہیں، تفسیر کا کوئی ماخذ ہونا چاہیے، کوئی نہیں. اب لفظ ہے جاؤ کا، جاؤ کا کہاں سے استعمال کرتے ہیں؟ بتا تو رہا ہوں یہاں سے استعمال کرتے ہیں. جاؤ کا، اب جواب سمجھو. پہلا تو یہ ماننا کرنا غلط ہے. خیر القرون میں اس معنی کا کوئی ثبوت اور ہمارے فقہا نے اس سے انکار کیا ہے، اکابرین دوبد نے بھی انکار کیا ہے. لہذا یہ معنی کرنا کیا ہے؟ غلط ہے. یہ معنی کرنا کیا ہے؟ آگے آؤ، لفظ جاؤ کا یہ کیا لکھا ہے جاؤ قبر آتا ہاں نہیں نہیں ہوگا جاؤ قبر آتا لفظ ہے جاؤ کا انہوں نے کیا بنا دیا جاؤ قبر آتا بل سونے کتنا تفسیر ہوئی کہ تحریف ہوئی الٹا کسی کے ساتھ آگے آ رہا ہے ذرا آگے دیکھو فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک آؤ ذرا یحکموک نہیں فلا و ربک او تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ سے فیصلہ کرائیں یہاں سے آپ سے جو آپ سے فیصلہ نہیں کراتا تو مومن نہیں جو آپ سے فیصلہ نہیں کراتا جو آپ سے فیصلہ نہیں کراتا اب ان لوگوں والا مانا لو جو اوپر بگاڑتے تھے تو اب مانا کیا ہوگا جاؤ کا زندگی میں بھی موت کے بعد بھی یو حکیم ہو کا زندگی میں بھی بعد بھی تو کیا مانا ہوگا جو فیصلہ نہیں کراتا مولویوں سے فیصلہ کراتا ہے مفتیوں سے فیصلہ کراتا ہے فقہ کی کتابوں سے فیصلہ کراتا ہے کسی اور سے فیصلہ کراتا ہے تو لا یؤمنون کیا ہوگا پھر ایمان کوئی نہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اب یہاں بھی پھر وہی کاف آ رہا ہے یہاں بھی مانا یہ کرو یحکموک قبرہ کا ہندا قبرے کا جس طرح یہاں پر ہندا قبرے کا کوئی نہیں وہاں بھی قبرک کوئی نہیں وہ بھی زندگی کے ساتھ یہ بھی زندگی کے ساتھ وہ بھی زندگی کے ساتھ یہ بھی زندہ ہو پیغمبر جا کے دعا کراؤ ٹھیک زندہ ہو پیغمبر جا کے فیصلہ کراؤ ٹھیک وہ سمجھے یحکموک فلا وربک اطاعت کا صحیح نقشہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیصلہ کرائیں آپ سے تجھ ہی کو منصب منصف جانے آپ سے فیصلہ کرائیں فیما شجر بینہم اس چیز میں جس چیز میں اختلاف ہو جائے ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر نہ پائیں اپنے دلوں کے اندر حرجن کوئی حرج تنگی مما کزے جو آپ نے فیصلہ کیا ویسلموا تسلیما اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں تسلیم کرنا یسلموا ظاہرہم و باطنا اچھا جی اب یہ ان منافقین کی بات آ رہی تھی ولو انا کتبنا اگر ہم لکھ دیتے ان پر انقتلوا انفسکم یہ بھی تسلیم ثالث تسلیم کا نقشہ صحیح قتل کرو اپنی جانوں کو یا نکل جاؤ من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منہم تو نہ کرتے یہ مگر چند ہے قلیل مومن کامل ولو انہم فعلوا ما یوعظون بھی اگر وہ کریں جی وہ جس چیز کی نصیحت ان کو کی جاتی ہے تو لکان خیر لہم ثمرہ اطاعت تو ان کے لیے بہتر ہوگا واشد تثبیتا اور زیادہ مضبوط ہوگا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ اس وقت ہم ان کو دیں گے اپنی طرف سے اجرن عظیما اور ان کو صراط مستقیم دیں گے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ بِشَارَتْ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ جو اطاعت کرے تو وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا نبیوں سے صدیقوں سے شہیدوں سے صالحین سے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُونَ دو حکم سلطانی احکام سلطانیہ چل رہی ہیں ان میں پہلا حکم گزر چکا یہ دوسرا حکم یا ایھا الذین آمنو دوسرا حکم وہ کیا ہے اٹھو ہتھیار اٹھاؤ اور جہاد کرو اٹھو ہتھیار اٹھاؤ جہاد کرو یہ دوسرا حکم سلطانی احکام سلطانیہ میں سے اے ایمان والو خذو حذرکم پکڑے رکھو اپنے ہتھیار اٹھائے رکھو فانفرو کوچ کرو جہاد کے لیے نکلو سباتن جدا اب انفرو یا نکلو جہاد میں جمیا سب مل کر جہاد میں نکلو یا الگ الگ ہو کے نکلو وَإِنَّ مِنْكُمْ شِكْوَى بَرَائِ مُنَافِقِينَ، بس تم میں وہ ہے لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ، جو بز دلی کرتی ہیں، دیر لگاتی ہیں جہاد کے لیے، نکلتے نہیں ہیں، بز دل بن جاتی ہیں، فَإِنَّ صَحَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ، اگر پہنچے نہ تم کو کوئی مصیبت تو کالا خوش ہو کر کہتی ہیں قد انعم اللہ علی، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا، اس لمکم ماہوں شہیدا، میں ان کے ساتھ شکر موجود نہیں تھا، وہ جی جہاد میں گئے ہیں، مصیبت آئی ہے، شکر میں نال کوئی نہ سا، اس لمکم ماہوں شہیدا ولئن اصابکم فضل وصف صوم، اگر آ جائے فضل مال غنیمت آ جائے، پھر لیکولن، وہ کہتی ہیں کہ علم تکم بینہو بینکم بینہو، آپ کے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں، تو کہتا ہے وہ افسوس کرتے ہوئے یا لیتنی کنت معہم، افسوس کر کے کہتا ہے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا فوزا نظیما، تو میں بھی کامیاب ہو جاتا، مال مل جانا مینو بھی، فلیقاتل، ترغیب للقتال، بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اللذین، ان لوگوں سے جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے میں، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرے، فَيُقْتَلْ، قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کو ہم بڑا ثواب عطا کریں گے، یہ دوسرا حکم، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور منافق بزدلیں کبھی نہیں نکلیں گے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، یہ حکم ثالث، تیسرا حکم یہ آ رہا ہے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں جہاد کرتے ہو، او مکہ کے اندر کئی غریب مسلمان بیٹھے ہیں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تم جہاد کرو، کافروں کا مقابلہ کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑا کر لاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑا کر لاؤ، یہ تیسرا حکم، وَمَا لَكُمْ، او کیا ہو گیا تمہیں، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں کیوں قتال نہیں کر رہے ہو، والمستضعفین، یہ فی سبیل اللہ علت اول، اور والمستضعفین علت دوم، والمستضعفین، اور کمزور مرد بھی تھے عورتیں بھی، والولدان بچے بھی، الذین یقولون، جو بار بار دعائیں کر رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں نکال اس شہر سے جس شہر کے رہنے والے ظالم ہیں، جس شہر کے رہنے والے، حاضر کریا، جو ہمارے لیے بمنزل زندان کے ہے، ہمارے لیے قید ہے، جیل ہے، اللہ اس جیل سے رہائی کی صورت پیدا فرما، وجعلنا من لدنک ولیا، بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولیاں، کوئی مدد کرنے والا، وجعلنا من لدنک نصیرا، بنا دے ہمارے لیے نصرت کرنے والا، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ تو نکلنا چاہیے نا، کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں جہاد کے لیے نکلتے ہو، الذین آمنوا، یہ نصب العین مومنین، نصب العین مومنین، اور نسخہ دلیری کا، الذین آمنوا، جو ایمان والی ہیں، جو قاتلونا فی سبیل اللہ، یہ تو جہاد کرتی ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد کرتی ہیں، قتال کرتی ہیں اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلون، اچ لکھو گا، یعنی تم حزب اللہ ہو، ضرور کامیاب ہو گے، تم تو اللہ کی فوج ہو، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، حزب شیطان کے مقابلہ میں، والذین کفروا، نصب العین کفار، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، ان کی لڑائی شیطان کے لیے، تمہاری لڑائی رحمان کے لیے، فقاتلوا اولیاء شیطان، جہاد کرو تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ، شیطان کے، اتنا قید شیطان کا نہ ضعیفہ، شیطان کا مکر ہے ضعیف ہے، غیبی امداد نہیں ہوتی، غیبی امداد نہیں ہوتی. الحم ترا الذین قیل لہم، الحم ترا کیا نہیں دیکھا تم نے، یہ زجر ہے، یعنی بے موقع جوش نہ دکھاؤ، پہلے کوشش کرو. کیا نہیں دیکھا ان کو جن کو کہا گیا کفو ہے دیا کم، روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو، قبل از نزول حکم جہاد، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. واقیم الصلاۃ، مشق بدنی، بدنی مشق کرو، نماز پڑھو. وآتوا الزکاۃ، مالی مشق کرو، زکات اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کر دیا گیا جہاد، اذا فریقکم، ایک ان میں سے فریق منافق، یخشون الناس، یہ ڈرنے لگے لوگوں سے، کا خشیت اللہ، جسے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس طرح ڈرنے لگے. او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ ڈر، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنے یہ ڈرنے لگے لوگوں سے، یہ منافقوں والی جماعت یوں ڈرنے لگی. وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب، کیوں تو نے جلدی جلدی فرض کر دیا جہاد، ربنا لما كتبت، کیوں لکھ دیا تو نے جلدی جلدی القتال، جنگ ابھی ابھی فوراً ہی، اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو ایک قریب مدت تک. قل، کہہ دی دیے، متاع دنیا قلیل، اور دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، والآخرت خیر لمن اتقى، آخرت بہتر متقین کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، اینما تکونوا، یہ قل سے پہلا جواب تھا، اور اینما تکونوا جواب دوم، وہ جہاں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پالے گی. ڈرتے کیوں ہو، ڈرتے کیوں ہو، موت تو گھر میں بھی آ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم موجود ہو بڑے مضبوط قلعوں میں، بڑے مضبوط قلعوں میں ہو، تب بھی موت تو آ جائے گی. وان تصبہم حسنۃ، اگر پہنچ جائے نہ تم کو حسنہ، فتح، فتح و ظفر، کامیابی. یقولو، کہتے ہیں، حاضی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی، اتفاقاً، ورنہ مسلمانوں کی، ورنہ مسلمانوں کی بے تدبیری تو ظاہر ہے، وہ جی ان مسلمانوں کو جنگ کرنے کا طریقہ تو آتا ہے نہیں، کوئی تدبیر کرنا نہیں آتا، یہ فتح تو ویسے اتفاقاً فتح آ گئی، اتفاقاً فتح آ گئی، یعنی ایسے مخالف ہیں تمہارے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچ جائے مسلمانوں کو سیئہ، موت و قتل، موت و قتل. یقولو، پھر کہتے ہیں، حاضی من ہند کا، حاضی من، کہتے ہیں یہ ہند کا رسول پاک کی وجہ سے ہے، آپ سے بدفالی پکڑتے ہیں، آپ سے بدفالی پکڑتے ہیں. کہتے ہیں جی کتنے مزے سے بیٹھے تھے، اس نے مصیبت ڈال دی. کل جواب اجمالی، کل، کل من عند اللہ، کل، نعمت بھی تے نکمت بھی، نعمت بھی تے نکمت بھی، کل من عند اللہ. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، وہ کیا ہو گیا ہے ان کو، لا یکادون، قریب بھی نہیں ہے کہ سمجھے حدیث کو، قریب بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھیں حدیث کو. یہ فقہ کے چونکہ منکر ہے، یہ حدیث کو کیا سمجھیں گے، یہ تو سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے. لا یکادونا یفقہونا حدیثا، یہ حدیث کو سمجھنے والے ایمی علی حدیث بنے ہوئے رہے. ما صحابہ کا تفصیلی جواب، جو بھی کوئی حسنہ پہنچے فمن اللہ، اللہ کا فضل، من فضل اللہ. وما اصابک من سیئہ، کوئی دکھ آ جائے، فمن نفسک، فمن نفسک، عام انسانوں کو خطاب ہے، فمن نفسک، آپ کی وجہ سے. وارسلناک للناس رسولا، اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ تسلی و اثبات رسالت. وکفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے، اور ان کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ پر مختلف انداز سے اعتراض کرتے ہیں منافق، کچھ نہیں ہوتا، اللہ شہادت دینے والا کافی ہے، آپ کی رسالت کا گواہ، آپ کی رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُول وجوب حق کے رسالت، جو رسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن تَوَلَّى اور جو رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے تو آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، فمار صلاح کا علت، کیونکہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر حفیظہ نگران بنا کر۔ وہ یقولون شکوہ برائے منافقین، وہ کہتے ہیں طاعتن خبر ہے، متدا مضوف امرنا، وہ جی ہمارا تو کام ہی ہے اطاعت کرنا، اطاعت کرنا، یہ آپ کے سامنے آ کے کہتی ہیں۔ فیضہ برازو منندے کا اٹھ کے جاتے ہیں، بیت طائفت منہم، تو ان میں سے ایک جماعت رات گزارتی ہے غیر الذی تقول، جو کہہ کے گئے تھے اس کے علاوہ، واللہ یکتب ما یبیتون، جو بھی وہ رات میٹنگیں کرتے ہیں اللہ دکھتا ہے۔ فارزن میرے پیارے پیغمبر سے ان سے راز کر، وتوکل اللہ، اللہ پہ توکل کر، وکفا باللہ وکیلا، علت کیونکہ اللہ کا ساز کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، وہ خیال نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن میں، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کلام ہوتا تو اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَكَ زَجَر، چلو